σταματάει η οργή. Τι να κάνουμε, πώς θα το πούμε. Ο Παρτιζάνο, πορτάλι μία. Ο Βέρα, Βέρα, Βέρα, τσάου, τσάου, τσάου. Ο Παρτιζάνο, πορτάλι μία. Έμεισε τον ημωρή. Αυτό που κάνετε είναι πρόκληση. Δεν σταματάει η οργή. Τι να κάνουμε, πώς θα το πούμε. Είδατε τι έγινε στην Κρήτη. Κάτι παρόμοιο θα συμβεί παντού. Πώς να τη σταματήσεις την οργή? Η οργή υπάρχει για να μην σταματιέται. Αλλιώς, άμα δεν υπάρχει οργή, είναι σταματημένη. Εφόσον υπάρχει οργή, πρέπει να βγει. Ξεχυλίζει. Ποτάμι, το λέει και το τραγούδι και μια παροιμία. Ποτάμι η οργή του λαού, του Θεού, είναι επίσης ποτάμι, αλλά κανονικό. Βροχή. Καταράκτης, αστραπές. Ενώ του λαού εκφράζεται με διάφορους τρόπους. Αυτή τη στιγμή την έχουμε απλωμένη σε όλη την Ελλάδα, σε μπλόκα, σε εθνικές οδούς, σε λιμάνια. Και ο Βόλος ήταν κλειστός, άνοιξε πριν λίγο. Το λιμάνι του Βόλου από το πρωί. Στην Πάτρα έχει κλείσει η γέφυρα, λίγο πριν τη γέφυρα, γιατί εκεί έχει κλείσει το δρόμο η αστυνομία. Δεν είναι οι αγρότες, είναι η κλούβα της αστυνομίας, κάθεται ακριβώς στην εθνική οδό. Και με παράδειγμα φωτεινό, αυτά που έγιναν προχθές στην Κρήτη ήταν η πιο δυναμική στιγμή. Δεν ξέρω σήμερα πώς θα εξελιχθούν οι καταστάσεις. Και αυτό που έγινε στην Κρήτη προχθές που μπήκαν και στο αεροδρόμιο. Και κατέλαβαν το αεροδρόμιο για 5-6 ώρες και δεν γινόντουσαν οι πτήσεις. Πολύ ταρακούνησε και θορύβησε την κυβέρνηση σε τέτοιο βαθμό που να βγει ο Φλωρίδης σήμερα, το μαντρόσκυλο της κυβερνήσεως, να μιλήσει για τους ανθρώπους που κινδύνευσαν να χάσουν τη ζωή τους. Εκτός και αν υπονοείται, αυτό καταλαβαίνω, συγχωρήστε με, αν κάνω εγώ λάθος ερμηνεία, ότι το κάνουν κατ' επάγγελμα για να είναι αυτό που λέει ο κύριος Σιμόπουλος, ότι εκβιάζουν την κυβέρνηση για να δώσει το κάτι της παραπάνω. Λίγο, εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω τέτοιους χαρακτηρισμούς. Εγώ απλώς λέω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα πληρώνει και ο ελληνικός λαός και η ελληνική κοινωνία. Και άνθρωποι χάνουν μεροκάματα, άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν τις επιχειρήσεις τους, άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν τις ζωές τους, όπως έγινε στο Ηράκλειο χθες, για κάτι το οποίο ακόμα δεν γνωρίζουμε. Συνέβη και αυτό λοιπόν, ακούμε από την κυβέρνηση, οι αγρότες είναι πολύ κακοί άνθρωποι, σκοτώνουν άλλους ανθρώπους, αυτό το ξέρουμε όλοι και γενικώς οι κινητοποίησεις σκοτώνουν όπως όλοι γνωρίζουμε, βλάπτουν σοβαρά την υγεία σε αντίθεση με την κανονική υγεία, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο φροντίζει και έχει στα πούπουλα όλους τους Έλληνες πολίτες, κυρίως άμα δεν έχεις χρήματα για να πας απέναντι από το Εθνικό Σύστημα, στο Ιδιωτικό Σύστημα Υγείας. Εδώ λοιπόν ο Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, βγαίνει να καταθέσει την αγωνία του, γιατί προχτές με την κατάληψη του αεροδρομίου δεν έγινε η πτήση μέσα στην οποία υπήρχαν τα τάδε φάρμακα που ήταν πολύ χρήσιμα για τους ασθενείς και άρα βγάζουμε το συμπέρασμα ότι κινδύνευσε η ζωή τους. Κάνας εργαζόμενος που χάνει τη δουλειά του, οι καρκινοπαθείς στο Ηράκλειο που κινδυνεύει η ζωή τους γιατί δεν πήγαν τα φάρμακά τους επειδή αποκλείσαν το αεροδρόμιο. Το είδατε αυτό, φαντάζομαι, δεν είναι? Και τώρα το αν κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους θα κινδυνεύσει η ζωή τους ή θα χάσουν τη ζωή τους, αυτό φαντάζομαι από αυτούς που πήγαν να το κάνουν δεν τους νοιάζει και τόσο, αλλά νοιάζει την ελληνική κοινωνία. Και τώρα το αν κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους θα κινδυνεύσει η ζωή τους ή θα χάσουν τη ζωή τους, αυτό φαντάζομαι από αυτούς που πήγαν να το κάνουν δεν τους νοιάζει και τόσο. Δεν τους νοιάζει, δεν νοιάζονται γενικώς οι αγρότες, όλοι το ξέρουν αυτό. Όσο νοιάζεται η ίδια η κυβέρνηση, βγήκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, δεν είναι αρμοδιότητά του, αλλά μίλησε όπως δεν ήταν και αρμοδιότητά του να πει ότι κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή στα Τέμπη περνούσε ο αγωγός και θα ανατιναζόταν αν κάνανε εκεί δουλειές. Γι' αυτό βάλανε τους γερανούς, δεν μπορούσαν να πατήσουν πιο πέρα, θα ανατιναζόταν η μισή Ελλάδα. Γενικότερα παίρνει το επιχείρημα της κυβέρνησης, έολο πάντα, και το σπάει σε δίφραγκα και βγαίνει τα πρωινά για να μας πείσει με αυτόν τον πολύ έτσι παθιασμένο τρόπο που το κάνει ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος προέρχεται από το Πασόκ, έχει θητεύσει τα καλύτερα θρανία, όχι στις φτώχειες και τις ανάγκες, αλλά του Πασόκ τα θρανία, και βγαίνει και λέει με αυτόν τον τρόπο όλα αυτά. Βγαίνει και ο ίδιος υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης να μας πει ότι παραλίγο να είχαμε νεκρούς από τους αγρότες. Βρήκαμε τη λύση, ξεκίνησε το μηχάνημα επιθυμίας μου, δουλεύει, ναι. Κάνουμε τις γράφεις και πήγαν τώρα. Και ανατρέψαν όλη τη ροή των ασθενών. Είναι απαράδεκτο. Φαντάζομαι, Υπουργέ, αυτή είναι η μία από του νομίσματο από την άλλη και βέβαια από τα αιτήματα των αγροτών. Και αν θέλετε, θα κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό. Δηλαδή, μου το αρχίζετε και σε αυτό τώρα. Ό,τι έχημα και να έχει ο καθένα, όσο δίκιο και να έχει, δεν μπορεί να καταφέρει τον διπλανό του. Με συγχωρείτε. Ναι. Με συγχωρείτε. Θέλω εγώ να ρωτήσω και κάτι άλλο και θα πάμε δηλαδή, σε αυτό. Δηλαδή, επειδή έχει δίκιο, εσύ πρέπει να κλείσει το δικό μου σπίτι. Από την άλλη, όμως, φαντάζομαι, έχουν σκύψει οι άνθρωποι στο νοσοκομείο να εξυπηρετήσουν αυτούς τους ασθενείς. Δεν μπορούν να το κάνουν, σας λέω. Δεν ακούτε, μου φαίνεται. Σας ακούω, πώς σας ακούω. Είπατε ότι είναι άλλα ραντεβού κλεισμένα. Δεν έχουν υλικό. Τι έχουν σκύψει με σκύψιμο, θα γίνει έκταση. Άρα πάνε. Θέλει ραδιενεργό υλικό. Άρα πάνε πίσω όλα αυτά τα ραντεβού τώρα για. Πάνε για... πίσω, βεβαίως πάνε πίσω. Προφανώς θα πάνε πίσω. Πέντε ώρες κατάληψη αεροδρομίου και ανατρέπουν όλο το πρόγραμμα και κινδύνευσαν οι ζωές ασθενών στην Κρήτη. Σας ακούγεται λογικό. Ακόμη και αν δεχτούμε ότι ισχύει όλο αυτό. Δηλαδή, η θεραπεία κάποιων ανθρώπων καρκινοπαθών εξαρτάται από ένα αεροπλάνο που θα έρθει από την Αθήνα το υλικό και θα πρέπει την τάδε ώρα να προσγειωθεί και στο επόμενο μισάωρο από την προσγείωση να το πάρουν μία ώρα, δύο ώρες να το πάρουν τόσο επίγον και τόσο σωστά οργανωμένο όλο αυτό. Γιατί να έρχεται από την Αθήνα το υλικό πρώτον. Γιατί να εξαρτάται από αγρότες που θα μπουν, από αεροπλάνο που δεν θα προσγειωθεί, από καθυστέρηση του αερολιμενάρχη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γιατί να γίνεται όλο αυτό. Τα ρίχνουν στους αγρότες ότι φταίνε που κινδύνευσε η ζωή, αλλά και το σύστημα αυτό καθε αυτό δεν είναι και τόσο σωστό. Κινδυνεύει η ζωή έτσι κι αλλιώς, έτσι όπως το ακούω εγώ, δεν μου κάθεται τόσο καλά. Και μια ερώτηση, απορία είναι αυτή και μια άλλη που δεν είναι ερώτηση, μάλλον είναι ερώτηση αλλά βασίζεται σε γεγονότα, επειδή νοιάζεται πολύ ο Υπουργός Υγείας και ο Υπουργός Δικαιοσύνης για τον κίνδυνο που διατρέχουν ζωές από τις κινητοποίησεις των αγροτών και βγήκαν από το πρωί και ξυφουλκούν ότι περασπίζονται και καλά το κοινωνικό σύνολο. Η κυρία στην Αίγινα που πέθανε επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο και οδηγός, ποιος φταίει γι' αυτό? Ή ο μικρός εξάχρονος Θωμάς που από τα Γρεβενά τον πήγαν Θεσσαλονίκη και μετά στο Ρίο, στο νοσοκομείο, γιατί δεν είχε και χάλασε και το ασθενοφόρο στη μέση. Και, που πέθανε και το παιδάκι αυτό. Πώς μπαίνουν όλα αυτά? Τότε βγήκε ο Φλωρίδης το επόμενο πρωί να μας πει ότι κινδύνευσε. Πέθανε το παιδί ή η κυρία, ή βγήκε ο υπουργός με το ίδιο πάθος, έγνοια, ενδιαφέρον για τη ζωή των πολιτών. Και ενώ λοιπόν βγαίνουν από το πρωί και τα λένε όλα αυτά, πριν λίγο είδαμε στην τηλεόραση του Σκάκη, θα το ακούσουμε τώρα το απόσπασμα. Στον κόμβο της Πάτρας, εκεί που πάει προς τη γέφυρα, έχουν πάει αγρότες, αλλά δεν τους επιτρέπει η αστυνομία. Είναι κλεισμένη η Εθνική με κλούβα της αστυνομίας. Όχι με αγρότες, με κλούβα της αστυνομίας. Και είναι ένα ασθενοφόρο. Με φάρους αναμένους, επειδή ενδιαφέρεται ο Φλωρίδης και ο Άδωνης δηλαδή, θέλει να περάσει το ασθενοφόρο, όμως δεν το αφήνει η αστυνομία. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο πίσω με τη βοήθεια. Υπάρχει ένα ασθενοφόρο πίσω το οποίο πάει προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Τρόφι η κυβέρνηση με την αστυνομία. Τώρα, παιδιά, εδώ δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, έτσι. Αν αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, νομίζω δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμβεί στην παρούσα φάση. Και οι αγρότες πηγαίνουν τώρα κανονικά στην κυβέρνηση μπροστά. Είναι ασθενοφόρο το οποίο πηγαίνει προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το οποίο είναι λίγα μόλις μέτρα μακριά από το σημείο. Πρέπει να περάσει ασθενοφόρο σε κάθε περίπτωση. Δεν μπορεί να κάνει πίσω κλούβα να περάσει. Δεν κινδύνευσαν ζωές. Μετά από λίγο ήρθε και δεύτερο ασθενοφόρο στην ίδια ουρά και ήταν η κλούβα της αστυνομίας μπροστά οι αγρότες που λέγανε από την αστυνομία άνοιξε να περάσει το ασθενοφόρο. Ωραία εκδίκηση για αυτά που έλεγε το πρωί και για την έγνοια την κυβερνητική για τις ανθρώπινες ζωές που ούτε να νοιαστούν, έχει αποδειχθεί άπειρες φορές πόσο νοιάζεται αυτή η κυβέρνηση και η κυβερνήση γενικώς για τις ζωές των ανθρώπων, ότι τάχα μου νοιάστηκαν τώρα στις 5 ώρες που δεν προσγειώθηκε το αεροπλάνο στο Ηράκλειο για να πάει τις θεραπείες που έπρεπε. Και 5 ώρες μετά, από αυτό που την καταγγελία του Φλωρίδη και του Άδωνη Γεωργιάδη, δύο ασθενοφόρα ήταν περίπου μισή ώρα, περίμεναν τον ασθενή μέσα και με φάρους, περίμεναν για να πάνε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Τελικά δεν άνοιξε, πριν λίγο έγινε αυτό, δεν άνοιξε η κλούβα, δεν έφυγε η κλούβα από εκεί. Παρέμεινε κλειστή, γιατί αν άνοιγε η κλούβα θα πέρναγαν οι αγρότες προς τη γέφυρα. Τα γυρίσανε πίσω τα ασθενοφόρα και πάνε στον πρώτο κόμβο που θα βρούνε, ώστε να μπορούν να κάνουν αναστροφή, να πάνε από άλλο δρόμο προς το νοσοκομείο. Όλα αυτά επειδή έχουμε γκάνγκστερ, όπως λέει και ο Φλωρίδης. Κάποιος ο οποίος κινείται μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και υποβάλλει σωστά, και οργανώνει σωστά τη διεκδίκηση των αιτημάτων του, αυτός δεν νιώθει καμία απειλή. Απειλή ποιος νιώθει? Γιατί τώρα τι γίνεται. Λέει απειλούνται οι αγρότες. Χιλιάδες αγρότες. Δεν είναι αυτό. Απειλούνται όλοι αυτοί οι γκάνγκστερς, λοιπόν, οι οποίοι επιχείρησαν να κάνουν ή επιχειρούν να κάνουν αυτά τα οποία κάνουν. Και είναι μια ελάχιστη μειοψηφία. Είναι γκάνγκστερς. Αυτοί που επιτίθενται και αναποδογυρίζουν περιπολικά και επιτίθενται στους αστυνομικούς, τι είναι αυτοί. Αυτοί μοιάζουν. Από την πλευρά του φάγανε πλαστικές σφαίρες. Τώρα μην μπούμε σε αυτή. Δεν εντάξει τώρα. Αυτοί μοιάζουν. Από την πλευρά του φάγανε πλαστικές σφαίρες. Τώρα μην μπούμε σε αυτή. Δεν εντάξει τώρα. Με το ατράνταχτο επιχείρημα, εντάξει τώρα, απάντησε ο Γιώργος Φλωρίδης στο ερώτημα δημοσιογράφου και που βασίζεται σε καταγγελία των αγροτών ότι φάγανε πλαστικές σφαίρες. Είναι όντως ατράνταχτο. Η διαλεκτική σηκώνει τα χέρια ψηλά. Και μετά ήρθε στα αγαπημένα του ο Φλωρίδης, και είναι και αγαπημένα και δική μας, γιατί μίλησε για την ελληνική δικαιοσύνη και για τους εισαγγελείς. Δεν πρέπει να κινδυνεύουν ζωές των ανθρώπων. Και δεν πρέπει να κινδυνεύουν επίσης και η οικονομική ζωή των ανθρώπων. Διότι τώρα μπορεί να. Αποκλεισμός εθνικής, λιμανιών, τελωνίων, όλα αυτά. Άρα, λέει. Επομένως, τι λέει ο εισαγγελέας του Ρουπάκου, ότι όπου διαπράττονται εγκλήματα, εγκλήματα τα οποία ξεφεύγουν από κάθε όριο, τότε και οι αστυνομικές αρχές μπορούν να κάνουν αυτεπάγγελτα την συγκρότηση των δικογραφιών και οι εισαγγελείς, ας πούμε, να ασχολούνται με τις διώξεις εκεί που πρέπει να ασχοληθούν. Αυτό ακριβώς. Γιατί ξέρουμε ότι πρέπει να δουλέψει η δικαιοσύνη, δουλεύει, είναι τυφλή, δεν ξέρει τώρα ότι είναι αγρότες, δεν ξέρει τίποτα και πρέπει να την αφήσουμε ελεύθερη, απερίσπαστη, να κάνει τα δέοντα. Το Press Project, ενημερωτικό ιστότοπος, βρήκε έναν αγρότη πάνω, είχε στείλει ρεπόρτερ, μια κοπέλα, μια κυρία και βρήκε τον αγρότη και μιλάνε για αυτά που συζητάμε όλοι αυτές τις μέρες. Πώς σε λένε? Σωτήρι. Επίθετο? Στήνης. Τι παράγεις? Σιτηρά, επιτοπλίστων, αβέλια και ορισμένα κυπευτικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το έργο για να επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια, πάνω απ' ότι κάτι λειτουργεί καλά εδώ και χρόνια, ότι βολεύονται ορισμένοι εδώ και χρόνια και μπορούν και ζουν εις βάρος των άλλων εδώ και χρόνια. Στον ΟΠΚΕΠΕ αναφέρεσαι. Και δεν είναι μόνο ο ΟΠΚΕΠΕ, είναι και ο ΟΠΚΕΠΕ, είναι και ο ΕΛΓΑ, είναι όλα είναι μια λυσίδα. Αυτή η οργή έχει τρόπους να αποτυπωθεί πολιτικά και σωστούς και λανθασμένους τρόπους. Ας υπερισχύσει η λογική. Οι αγρότες πολλές φορές έχουν κατηγορηθεί ότι οι ίδιοι στήριξαν το κυβερνών κόμμα. Οι ίδιοι το στήριξαν. Είδαμε, πάτε κάνετε μια βόλτα σε όλα τα μπλοκ, δείτε ότι 80% και λέω και μικρό ποσοστό έχουν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Και πολλοί από αυτούς που είναι εδώ στα μπλόκα μπορεί σε επόμενες εκλογές να πάνε να ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Και πολλοί από αυτούς που είναι εδώ στα μπλόκα μπορεί σε επόμενες εκλογές να πάνε να ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Γιατί ισχύει μια φράση, εγώ το χέρι δεν το λερώνω. Δηλαδή έχω μάθει να ψηφίζω Νέα Δημοκρατία από τον παππού, τον μπαμπά, οπότε ψηφίζω και εγώ. Πράγμα το οποίο είναι τελείως λανθασμένο και γι' αυτό μας έχει οδηγήσει εδώ πέρα. Πρέπει η νεολαία, γιατί αυτή έχει το μέλλον μπροστά της, αρχίσει να σκέφτεται με ένα διαφορετικό τρόπο. Το λάθος μπορεί να το έκανε ο παππούς, ο μπαμπάς. Τότε μπορεί άλλοι καιροί, άλλα πράγματα ίσχυαν τότε. Τώρα πράγματα δεν ισχύουν. Παραδείγματος χάρη, δεν έχει καμία σχέση η Νέα Δημοκρατία του Γέρου, του Μητσοτάκη, του Καραμαλή με αυτό το πράγμα τώρα. Θέλω να σου πω και ήδη είναι Νέα Δημοκρατία. Αυτό το πράγμα τώρα δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Τι είναι? Μένουμε σε αυτή την ερώτηση. Ότι όπως λέει εδώ ο αγρότης, στον απόϊχο των μπλόκων, κάπου εκεί σε μια ησυχία. Μιλάει με τη δημοσιογράφο και αναλύει, λέει, τις απόψεις του και λέει ότι πολλοί είναι νεοδημοκράτες, το ξέρουμε, το βλέπουμε, κόβουν τα χέρια τους όλοι και λέει ότι θα ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, πολύ πιθανό και αυτό να γίνει, αλλά ότι δεν είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία και το ρωτάει η συνάδελφος εκεί έτσι με μια απορία και αυτή για το τι είναι ακριβώς η Νέα Δημοκρατία και θα ακούσουμε τώρα. Παραδείγματος χάρη, δεν έχει καμία σχέση η Νέα Δημοκρατία του Γέρου, του Μητσοτάκη, του Καραμαλή με αυτό το πράγμα τώρα. Θέλω να σου πω και ήδη είναι η Δημοκρατία. Αυτό το πράγμα τώρα δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Τι είναι? Μην είναι η κάμπη, μην είναι τα άσπαρτα ψηλά βουνά. Μην είναι ο ήλιος της που χρυσολάμπει. Μην είναι τα άστρα της τα φωτεινά. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Τι είναι? Ένα πραγματικό μπουρδέλο. Αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Το λέει εδώ αντιπρόεδρος. Είναι ακόμα της Νέας Δημοκρατίας. Άδωνης Γεωργιάδης και υπουργός γενικότερα. Η Νέα Δημοκρατία, επειδή έχει μεγάλη και ανοιχτή αγκαλιά, έχει όλους τους κεντρώους, όλους τους καλούς, ό,τι καλύτερο από τα άλλα πανέργια, τα έχει φέρει στις τάξεις της. Και ο κύριος Φλωρίδης, ο υπουργός δικαιοσύνης, επειδή νοιάζεται για την κοινωνία, όχι μόνο για αυτούς που παράλληλα να χάσουν τη ζωή τους, να θρυνήσουν με θύματα προχτές. Στην Κρήτη, μην το ξεχνάμε αυτό, Άγιο είχαν οι άνθρωποι. Ο κύριος Φλωρίδης μιλάει και για το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Ποια είναι τα αιτήματά τους, δηλαδή βγήκαν στους δρόμους. Αυτή τη στιγμή πληρώνουμε ένα κόστος τεράστιο. Κυρίως ο λαός τα πληρώνει τώρα, μην νομίζει ότι τα πληρώνουν οι πλούσιοι αυτά. Κυρίως ο λαός τα πληρώνει τώρα, μην νομίζει ότι τα πληρώνουν οι πλούσιοι αυτά. Λοιπόν, κανένας εργαζόμενος που χάνει τη δουλειά του, οι καρκινοπαθείς στο Ηράκλειο που κινδυνεύει η ζωή τους. Κυρίως ο λαός τα πληρώνει τώρα, μην νομίζει ότι τα πληρώνουν οι πλούσιοι αυτά. Μην νομίζει ότι τα πληρώνουν οι πλούσιοι αυτά. Α, ναι. Δεν είχε περάσει από το μυαλό μας ότι θα τα πλήρωναν οι πλούσιοι. Και ευτυχώς που βγήκε ο Φλωρίδης να μας διαβεβαιώσει ότι δεν τα πληρώνουν οι πλούσιοι αυτά, τα πληρώνει ο λαός. Άρα οι αγρότες που κάνουν αυτά που κάνουν στρέφονται κατά του λαού. Είναι απλός ο συλλογισμός και η κυβέρνηση που είναι με το λαό και κατά των πλουσίων. Αγαπάει το λαό και γι' αυτό οι υπουργοί βγαίνουν για να κατηγορούσουν τους αγρότες που είναι με τους πλούσιους. Γιατί αυτό που κάνουν οι αγρότες ευνοεί τους πλούσιους, ενώ αυτό που κάνει η κυβέρνηση ευνοεί τους φτωχούς. Πολύ απλός συλλογισμός, τον είπε εδώ ο κύριος Φλωρίδης. Δεν μας έχει συνηθίσει σε ψέματα και ασυναρτησίες. Υπουργός Δικαιοσύνης είναι και Πασόκος κιόλας. Οπότε φταίνε οι αγρότες. Βεβαίως οι αγρότες φταίνε και για άλλον έναν λόγο, έναν ακόμη λόγο. Μας τον θύμισε πριν λίγες μέρες ο Κυρανάκης. Τόσα χρόνια είχαμε μάθει όταν κάνουν κινητοποίηση οι αγρότες, όταν μπλοκάρουν την εθνική οδό, όταν υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, μια απεργία, να εκβιάζεται το πολιτικό σύστημα και να επαναχωρεί και να δίνει. Να εκβιάζεται το πολιτικό σύστημα και να επαναχωρεί και να δίνει. Να δίνει, να δίνει, να δίνει. Άκρητα. Είδαμε που καταλήξαμε. Καταλήξαμε στον ΟΠΚΕΠΕ. Είδαμε που καταλήξαμε. Καταλήξαμε στον ΟΠΚΕΠΕ. Α, ναι, μπορεί, ναι. Μπορεί, ναι. Τι μπορεί, κυρία Σαμαρτζίδου μου, εννοείται, το λέει ο Κυρανάκης, ότι για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ φταίνει οι αγροτικές κινητοποίησεις. Επειδή είναι πολύ ευαίσθητη η κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις διαχρονικά και μόλις δουν αγρότες στο δρόμο, αμέσως να ικανοποιήσουν τα αιτήματά τους. Ούτε λάστιχα τους καίνε, τους τρυπάνε, ούτε. Φωτιές βάζουν, δέχονται όλα τα αιτήματα, τους κανακεύουν, πάνε οι ηγέτες, ανεβαίνουν πάνω στα τραχτέρ, όταν είναι αντιπολίτευση μετά δεν ανεβαίνουν και τόσο. Γενικώς είναι θύματα οι κυβερνήσεις, οι κυβερνώντες της μανίας και της βίας των αγροτών και να τα αποτελέσματα. Και ακούγοντας τους υπουργούς βγάζουμε το συμπέρασμα ότι για τις θεραπείες που δεν γίνονται φταίνε οι αγρότες, για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ φταίνε οι αγρότες. Η κυβέρνηση αυτή, οι κυβερνήσεις, οι υπουργοί που λένε αυτές τις βλακίες δεν φταίνε καθόλου. Τι να φταίνε, έχουν εκλεγεί οι περισσότεροι από αυτούς. Όχι ο Φλωρίδης, είναι διορισμένος. Ο Κυρανάκης όμως, κάποιος τον εξέλεξε. Φταίνε οι αγρότες για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ και οι αγρότες για έναν ακόμη λόγο φταίνε γιατί ζηλεύουν τον τυχερό τον άνθρωπο. Πόσες φορές έχετε κερδίσει το λαχείο ή το τζόκερ? Και τι ποσά κερδίσατε? Έχω εδώ τα δελτία, πρέπει να έχω κερδίσει συνολικά το πολύ 25 χιλιάρικα. Δεξιός λοιπόν, δεξιός, δεξιά δεξιών. Ο ευτυχής, ο αίσιος, ο ευίωνος. Σε διάφορα δελτία, δηλαδή 7-8 δελτία. Τζόκερ, πριν το 19 έχετε κερδίσει? Πάλι κάποια, δεν μπορώ να το πω ότι μικρό ποσά, αλλά όχι μεγάλα ποσά που να τι είναι. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Μαγειρία, πείτε μας. Δηλαδή, 5-2.800 ευρώ, 300 ευρώ, δύο φορές την εβδομάδα. Περνάω από ένα προποτζίδικο που είναι στη γειτονιά μου κάπου αλλού, βρίσκω τους φίλους μου, ρίχνω ένα τζόκερ και φεύγω. Αυτό που λέει εδώ ο Μαγειρίας και πολύ σωστά το περιγράφει, γιατί 8 φορές έχει κερδίσει τζόκερ. Μικρά ποσά, όπως κάτι διχίλιαρα. Δεν θα συνέβαινε. Αν δεν είχαμε το σκάνδαλο, όπως το λένε κάποιοι που δεν υπάρχει, του ΟΠΚΕΠΕ. Για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ φταίνει οι αγρότες. Άρα το ότι κερδίζει, αναγκάζεται να πηγαίνει δύο φορές τη βδομάδα στο πρακτορείο και να παίζει και να κερδίζει 8 φορές μέχρι τώρα, φταίνει οι αγρότες. Άρα εδώ έχουμε και κάτι καλό που έχει προκαλέσει ο αγώνας των αγροτών, είναι να αναδειχθούν οι τυχεροί. Γιατί δεν είναι μόνος του, είναι και η κυρία Σαμαρτζίδου, είναι και ο Στρατάκης κάτω στην Κρήτη, ο Χασάπης, που η κόρη του κέρδιζε κάτι λαχεία, δεν θυμάται όμως. Κερδίζει το λαχείο, δεν θυμάται. Και αυτός εδώ οριακά θυμόταν το νούμερο 8, όχι της φάμπρικας, το νούμερο 8 που είναι τα τζόκερ που έχει κερδίσει. Γενικώς οι αγρότες ενεργοποιούν διάφορες, έχουν και μια μεταφυσική ικανότητα, δηλαδή δεν βλέπουν μόνο το χώμα, το σπέρουν και φυτρώνει εκεί καλαμπόκι, δεν ξέρω, στάρι ή οτιδήποτε. Έχουν και άλλες μεταφυσικές ικανότητες να επεμβαίνουν στην τύχη κάποιου, στην απόφαση, στη βούληση κάποιου όταν πρόκειται για κυβέρνηση και στην υγεία κάποιου όταν πρόκειται για φάρμακα που πρέπει να μεταφερθούν, όπως ακούσαμε από τους δύο υπουργούς. Είπαμε στάρι, θα ακούσουμε, δεν έχει και τόσο καθαρό ήχο, αλλά το λέει πολύ ωραία, το περιγράφει μια κοπέλα αγρότησα μπροστά στα τραχτέρ. Και θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω γιατί το κράτος μας κλέβει καθημερινώς. Λοιπόν, εγώ φέτος το σιτάρι το πούλησα 19 λεπτά το κιλό. Ένα κιλό στάρι ίσον 19 λεπτά. Για να μπορέσω να αγοράσω έναν απλό καφέ σήμερα, ο οποίος καφές κοστίζει γύρω στα 3-3,5 ευρώ, πρέπει να δώσω 16 κιλά στάρι. 16 κιλά στάρι για να αγοράσω έναν καφέ. Καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Όχι, μια χαρά μένα μου φαίνεται όλο αυτό. 16 κιλά στάρι για να πάρεις ένα καφέ. Να κάτσεις να τον πηγήσεις όμως εκεί. Δεν είναι, είναι στο γυάλινο, στην πορσελάνη. Μπορεί να τον πάρεις με 2,70. Άρα θέλει τα μισά, όχι μισά, 10 κιλά στάρι. Τα περιγράφει πολύ ωραία εδώ η κοπέλα. Όντως, διάλεξε ένα παράδειγμα. Αυτός είναι ο παραλογισμός όλου αυτού που ζούμε τα τελευταία χρόνια, που έχει έρθει έτσι μια ωραία συγκυρία με τη θανάτωση των ζώων, με τις επιδοτήσεις που δεν δόθηκαν, με το σκάνδαλο του ΕΠΕΚΙΠΕ που το προκάλεσε η κινητοποίηση των αγροτών και γενικότερα όλο αυτό και αναδεικνύει, φέρνει τη λογική πάνω, προσπαθεί η λογική, έτσι όπως εκφράζεται και από αγρότες και από άλλους ανθρώπους, να επιβληθεί του παραλογισμού, του συνολικού παραλογισμού που εκπέμπεται συνήθως από υπουργούς, βουλευτές των αρίστων που μας κυβερνάνε. Και είναι και ο Κώστας Τζέλας, είναι πρόεδρος εκεί στην Καρδίτσα των αγροτών και έχει πάει ο Ανδρουλάκης να τους δει, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και θυμήθηκε ο Τζέλας αυτές τις απόψεις που είναι ίδιες με αυτές που λένε τώρα οι νεοδημοκράτες σε παλιότερες καταστάσεις και του έκανε ένα ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει αγρότες σαν και εμάς. Θα το στηρίξει δηλαδή αυτό το μοντέλο. Εσείς το κόμμα σας έχει μοντέλο νέο αγρότη τσιφλικά, ευφυής Γεωργία και όλες αυτές τις παπαριές. Γιατί ευφυής Γεωργία δεν είναι να μένει κόσμος εδώ. Ευφυής Γεωργία και όλες αυτές τις παπαριές. Μπροστά στον Ανδρουλάκη να λέει τις μοντερνιές αυτές, τις απόψεις για τους αγρότες, για τις νέες μεθόδους. Πόση παπάντζα έχει ακουστεί για απλά πράγματα, για το πώς παίρνεις το χωράφι και αν είναι καλός ο καρπός πρέπει να φας, να είναι υγιεινός, να επαρκεί όλο αυτό για τον πληθυσμό, να θρέψει μια χώρα τον πληθυσμό. Και γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις κοινές αγροτικές πολιτικές. Έχει χαθεί κάθε λογική τα τελευταία χρόνια και στη διατροφή και στο τι μπαίνει στην κουζίνα, στα πιάτα. Πολύ σωστά τα λέει παπαριές, εδώ ο κύριος Τζέλας, γιατί λανσάρονται από όλους. Και έχει χαθεί κάθε μέτρο και καταναλώνονται βέβαια από όλους. Αντί να τρώμε κάτι υγιεινό, τρώμε αυτές που τις πετάνε οι υπουργοί Ευρωπαίοι, ηγέτες και διάφοροι άλλοι τέτοιοι τύποι. 2-11-10-80-8-80 είναι μέσα. Σας περιμένει να πείτε για όλα αυτά τα πολύ ωραία που γίνονται. Ο Δημήτρης Κύρκος είναι στον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και πρώτες διαφημίσεις. Γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Ο Δημήτρης είμαι. Ποιος Δημήτρης? Είχα πάρει τηλέφωνο πριν ένα μήνα περίπου. Α, ναι, πώς δεν σε θυμάμαι. Πώς με θυμάσαι, βρε. Δεν σε θυμάμαι. Ένα ποίημα για τον αγαπημένο μου, τον Σπυρίδων Γεωργιάδη. Α, είσαι ποιητής. Κατά τη ομιλία του, καταλαβες. Μάλιστα. Και ξέρετε, επειδή είμαι μουσικός και κατέχω απλήστος το συγκεκριμένο επάγγελμα. Απλήστος κι εσύ. Ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά. Ναι, ναι. Απλήστος. Βέβαια, πώς, ή το κατέχουμε ή δεν το κατέχουμε. Ναι, ναι, άμα το κατέχεις απλήστος, δεν έχει αλλιώς. Μπήκα στα μουσικά μου ομαγειρία και τραγουδίσα λίγο ένα τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη που το τραγουδάει πρωτοψάλτη και το έκανα πιο επικαιρό ή όπως θα έλεγε και ο αγαπημένος μου μαγειρίας, πιο επικαιρωμένο. Πιο επικαιρωμένο. Πιο επικαιρωμένο το έκανα και το αφιερώνω σε όλους τους φίλους τους ακροατές. Για πάμε. Πάμε να το ακούσουμε. Όχι, ναι, πάμε. Είμαστε έτοιμοι. Έλα! Να πάμε οι δυο μας μια βόλτα.

η γέφυρα. Θα δούμε τι θα γίνει. Οι εικόνες είναι πάλι σουρεαλιστικές. Ματατζίδες και αγρότες σε μια απόσταση ενός μέτρου. Είναι όλοι μαζί εκεί, ανεβασμένοι άλλοι στην μπάρα την προστατευτική της Εθνικής και τα λένε. Θα δούμε τι θα γίνει. Έγινε προχθές το Σάββατο άλλο ένα περιστατικό στο Χολαργό βίας μικρών παιδιών, ανηλίκων ενηλίκων στα όρια. Μαχαιρώθηκε ένας 14χρονος από δύο. Νοσηλεύεται ο 14χρονος, εκτός κινδύνου, είναι στο νοσοκομείο. Τους στήσανε νέδρα. Συμμετείχαν και δύο κοπέλες μέσα σε όλο αυτό και πήγαν οι δύο ινταΐδες και μαχαίρωσαν το ένα παιδί. Αυτός ο ένας από τους δύο που μαχαίρωσαν έκανε ένα βίντεο στο TikTok και εξηγεί γιατί το έκανε. Θα ακούσουμε τώρα σε τέσσερα κομμάτια, είναι τρίλεπτο, εμείς θα έχουμε επιλέξει τα μικρότερα αποσπάσματα. Θα ακούσουμε πώς το εξηγεί ο ίδιος και με τι οικειότητα μιλάει και πόσο φυσικό θεωρεί να έχει μαχαίρι και να λύνει τις διαφορές του με μαχαίριες. Λοιπόν, εγώ ένα έχω να πω. Όλοι αυτοί οι μέγα αντένα τι έχουν πει για το περιστατικό που έγινε στο Χολαργό με εμένα, τις δύο κοπέλες και έναν φίλο μου να βγούνε και να πούνε την αλήθεια όπως το παιδί που έγινε το συμβάν έγινε. Όπως το είπε αυτός. Το παιδί δεν του δώσαμε ούτε 10, ούτε 8, ούτε 6, ούτε 7 μαχαιριές που λέτε εσείς. Εδώ εμφανίζεται το παλικάρι αυτός να έχει υποστεί μια αδικία. Τον κατηγορήσαν τα κανάλια ότι έδωσε 7 μαχαιριές. Αυτό είναι ψέμα, όπως ο ίδιος λέει. Τον πνίγει το δίκιο και βγαίνει να υπερασπιστεί το δίκιο. Ήμουνα εγώ και ο φίλος μου το κάναμε. Ο φίλος μου έκανε ότι με λίγα λόγια του την έδωσα από πίσω, εγώ από μπροστά. Συνολικά και οι ουλές που έχει στο σώμα του ήταν 3 μαχαιριές και όχι όσες λέτε εσείς. Τον πνίγει το δίκιο και βγαίνει να πει ότι δεν ήταν 7 οι μαχαιριές που λένε τα κανάλια που πάντα λένε ψέματα, ήταν 3 οι μαχαιριές. Και περιγράφει αναλυτικά πως έδωσε ο ένας ο φίλος από πίσω και αυτός από μπροστά, γιατί νιώθει την αδικία στο πετσί του, αυτό το παιδί τώρα που μαχαίρωσε. Και ευτυχώς το άλλο είναι καλά και μπορούμε να τα παρακολουθούμε με αυτή την οπτική όλα αυτά που ακούμε τώρα. Δεν μπορείτε να βγείτε και να πείτε δώσαμε 7, 6 και είμαστε εμείς οι ένοχοι. Γιατί ποτέ για ένα περιστατικό δεν φταίει μόνο ένας, φταίνε και οι δύο. Και ποτέ μην πάτε και πείτε στη τηλεόραση πουθενά ότι έγινε αυτό και αυτό χωρίς να έχετε αποδείξεις από 2, 3, 5 φωτογραφίες. Ψάξτε τα στοιχεία. Ναι, το παραδέχουμε, έχουμε ποινικό μητρό. Αλλά ποτέ δεν έχουμε πειράξει άνθρωπο χωρίς να μας πειράξει. Πόσο φυσιολογικά τα θεωρεί, σε τι περιβάλλον έχει μεγαλώσει, όχι μόνο οικογενειακό, κοινωνικό, γιατί αυτός τώρα εδώ είναι αποτέλεσμα αυτής της κοινωνίας που ακούει για σκάνδαλα, για Φεράρι, για ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέπει τους εκπροσώπους της κυβέρνησης να συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται. Όλες οι προσλαμβάνουσές του είναι ατομικότητα, εσύ κάνω ό,τι μπορείς, πάτα σε πτώματα, κέρδισε, κέρδος από εδώ, κέρδος από εκεί, συμφέρον, ατομικό, όχι συλλογικότητες, όχι σκέψη, όχι να διαβάσω βιβλίο, όχι να ανοίξω το μυαλό μου, όλα αυτά θεωρούνται δεύτερα, τυποτένια, δεν ακούγονται καν σε πολλά παιδιά και πάρε το μαχαίρι και όποιος σε πειράξει, μαχαίρωσέ τον, αυτή είναι η λύση, αλλά μη σε αδικήσει, μη σε πει μαχαιροβγάλτη των 7 μαχαιριών αφού έδωσες μόνο 3. Δεν έχει καμία σημασία αυτό με αυτό που σας λέω. Βγείτε και πείτε την αλήθεια. Πείτε την αλήθεια. Δεν του δώσαμε ούτε 7, ούτε 6, ούτε 5, τίποτα. 3 μαχαιριές του δώσαμε, τις 2 εγώ, ένας ο φίλος μου. Δεν έγινε τίποτα παραπάνω. Εγώ αμύνθηκα. Δεν ήθελα. Όλο είναι παλαβό από όποια να το δει κανείς. Εδώ λοιπόν θέλει την αλήθεια. Ζητάει την αλήθεια. Την αλήθεια ρε που έλεγε και στο μάθε παιδί μου. Γράμματα. Αυτή είναι μια έτσι, πολύ ενδεικτική εικόνα αυτής της κοινωνίας που χτίζεται και που δεν τη χτίζει μια κυβέρνηση, δεν τη χτίζει, χτίζεται από πολλούς, εκατομμύρια συμπολίτες μας και στην Ευρώπη βεβαίως και σε ένα πλανήτη που έχει, είναι ήδη στα κάγκελα και ψάχνει να βρει λύσεις και ψάχνει να βρει και απαντήσεις. Όλο αυτό λοιπόν ήταν μια απάντηση. Λύση δεν ήταν αυτό που ακούσαμε εδώ. Ένα παλικάρι που ενοχλείται επειδή του είπαμε ότι έδωσε 7 μαχαιριές, ενώ είναι 3. Το δέχεται αυτό, είναι οκ οι 3. Από ποιον αριθμό και μετά είναι λάθος οι μαχαιριές και εξανίσταται, βγαίνει εκτός και κατηγορεί τα κανάλια, δεν μας είπε εδώ.